په دین فدا لمبا لمبا شول نزاولی زوانان په دین فدا لمبا لمبا شول نزاولی زوانان خیستا زلمی د نورستانو خلی خلی زوانان خیستا زلمی د نورستانو خلی خلی زوانان په دین فدا لمبا لمبا شول نزاولی زوانان خیستا زلمی د نورستانو خلی خلی زوانان په دین فدا لمبا لمبا شول نزاولی زوانان خیستا زلمی د نورستانو خلی خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان په دین فدا لمبا لمبا شول نزاولی زوانان خیستا زلمی د نورستانو خلی خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان بیا تا خزان ته داسلې په گلشن راغلې بیا تا خزان ته داسلې په گلشن راغلې د مینې بن تلوالا د ترې نتللی زوانان خیستا زلمی د نورستانو خلی خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان په دین فدا لمبا لمبا شول نزاولی زوانان خیستا زلمی د نورستانو خلی خلی زوانان شاعر ماجد محمد عیسی امارتی شاهد ماجد محمد عیسی امارتی په ارمان درمی په برودو اور وهلی زوانان خیستا زلمی د نورستانو خلی خلی زوانان په دین فدا دین فدا لمبا لمبا شول نزاولی زوانان خیستا زلمی د نورستانو خلی خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان شاید محمد زهیر شمال میران نه ریگی شاید محمد زهیر شمال میران نهیرگی یاد می ویتل مجمع سید غندین سپیسلی زوانان خیستا زلمی د نورستانو خلی خلی زوانان په دین فدا په دین فدا په دین فدا دین فدا لمبا لمبا شول نزاولی زوانان خیستا زلمی د نورستانو خلی خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان وای اتل منان ولید شهید پشن غزی شاه زلمی اتل مانان ولید شهید پشن غزی شاه زلمی دزړه پکور کی می دیر دزړه منلی زوانان خیستا زلمی د نورستانو خلی خلی زوانان په دین فدا لمبا لمبا شول نزاولی زوانان خیستا زلمی د نورستانو خلی خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان خلی زوانان مرګي یواله دې سړ ګیر باندې دردګي او مرګي یواله دې سړ ګیر باندې دردګي بسرا ناسل شیرانا واخلیس من خاخلیس وانان خیست زلمی دنورستان کلی خلیس وانان پدین فدا پدین فدا پدین فدا پدین فدا لمبا لمبا شوالا زولی زوانان خیست زلمی دنورستان خولی خولی زوانان خولی زوانان خولی زوانان خولی زوانان خولی زوانان خولی زوانان خولی زوانان دزر درازان می پاری دلی دا منصور درد منا منصور درد منا او دژن درځه مې پار دلې د منصور درد منا هجران تند ش زلمو د لړ غختلې زوانان خسته زلمی د نورستان خونی خونی زوانان په دین فدا دین فدا لمبا لمبا شوالا زولی زوانان خیست زلمی دنورستان خولی خولی زوانان خولی زوانان خولی زوانان خولی زوانان خولی زوانان خولی زوانان خولی زوانان خولی زوانان